Hoewel de bijzondere neiging van een homoseksueel geen zonde is, is het een min of meer sterke tendens die naar een intrinsiek moreel kwaad neigt. En dus moet de neiging zelf als een objectieve storing worden gezien. Dat is beslist een intellectuele redenering. En over de doden niets dan goeds natuurlijk, maar verfijnd, je kan het ook overdrijven. Goedenavond, welkom bij dit tweede oog van 2023. Een dag die begon met aanvallen afgelopen nacht van de Israëlische luchtmacht op doelen in Syrië, waaronder de luchthaven van Damascus. Nog niet zo heel veel nieuws onder de zon, dus helaas straks de achtergronden. Morgen worden op de Nationale Openbaarheidsdag duizenden archiefstukken uit het Nationaal Archief openbaar, die tot nu toe niet of onder strenge voorwaarden waren in te zien. En wij pikken straks wat krenten uit de map. En Abderrahouf is niet meer. De Marokkaanse André van Duin, Abderrahouf Tounsi, zoals hij eigenlijk heette, overleed op 86-jarige leeftijd. Wie was hij? Dat en live muziek van Josephine Odile na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 2 januari. Net zo traditioneel als oliebollen eten en vuurwerk afsteken is na nieuwjaar de discussie over een landelijk vuurwerkverbod. De politie wil het. Het is weer een veel te heftig jaar geweest. Oogartsen willen het. Het was weer een traditionele horrornacht. En ook D66 lijkt om te zijn. Toch nog heel veel slachtoffers zijn gevallen en ook heel veel politieagenten gewond zijn geraakt. En ik vind dat eigenlijk een onacceptabele situatie. Dus is het volgens GroenLinks, dat al langer om zo'n verbod vraagt, tijd voor actie. Dat betekent echt dat de Tweede Kamer nu echt even moet doorpakken en voor de wet moet stemmen. De kans dat dit gebeurt is klein, omdat CDA en VVD het niet willen. De liberalen zijn overigens niet blind, no pun intended, voor de excessen. Dan moeten we onze ogen niet versluiten. De vraag is dus of een algeheel vuurwerkverbod daar de oplossing voor is. Duizenden Brazilianen trekken in het stadion van Santos langs de kist van Pelé om een laatste groet te brengen aan de voetballegende. Niet iedereen houdt het droog. Ja, applaudie! Kijk, ik applaudie. Dan ontdekt Pelé, gente. Dezelfde taferelen in Vaticaanstad en daar dus voor emeritus paus Benedictus. Gelovigen komen van heinde en ver om afscheid te nemen. Ik ben hier uit dankbaarheid ook. It's a beautiful experience, but also it's humbling. En never a dull moment met de Britse royals. Volgende week komt het boek van Prins Harry uit. Dan worden er ook interviews uitgezonden, waaronder een met Anderson Cooper bij CBS. In dat interview beweert Harry dat het vooral Buckingham Palace was dat verhalen lekte. There have been briefings and leakings and planting of stories against me and my wife. You know, the family motto is never complain, never explain. Dit fragment komt uit een trailer voor dat interview. Hoe dan ook, Harry zou zich graag weer verzoenen met zijn vader en broer. I want a family, not an institution. I would like to get my father back. I would like to have my brother back. En hoe staat het met uw goede voornemens? Houdt u zich er nog aan? Veel mensen doen mee aan Dry January. Zoals deze man, want hij heeft de afgelopen tijd te diep in vele glaasjes gekeken. En dan merk je dan op een gegeven moment toch wel aan je lichaam. En ik hoop hier ook minder bij de glasbak te komen dan. Ja, en er ging weer een lege fles. Maar als je lang genoeg wacht, dan kom je vanzelf iemand tegen die dat hele Dry January maar onzin vindt. Door blijven drinken is zijn motto. Nee, het moet wel even uitdrogen, dat is lelijk, hè? Daar krijg je de rimpels van. Hè? En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en u hoorde het, Brazilië neemt vandaag afscheid van voetballegende Edson Arantes do Nascimento, Pelé, die in het stadion van Santos 24 uur ligt opgebaard. Correspondent Nina Jurna is daar. Dag Nina. Hallo Nina? Nina Jurna. Ja, hallo. Ja, kan je me horen? Ja. Staan de mensen nog steeds in de rij om langs hun opgebaarde held te lopen? Ja, zeker. Dat zal ook de hele nacht nog wel doorgaan. Het zijn enorme lange rijen. Mensen die ook al dagen van tevoren post vatten voor dat stadion om in ieder geval ook naar binnen te kunnen. Mensen staan uren in de rij. Het was vandaag ook een hele hete dag. Het is hier nu avond en nu is het gelukkig wat koeler. Mm-hmm. Maar de Brazilianen hebben er veel voor over om nog een laatste groet over te brengen aan hun held, absoluut. Ja, en waarom is hij zo'n held? Gaat dat over de wondervoetballer of speelt er meer mee? Ja, het is Natuurlijk, het gaat over het voetbal. Het is toch de beste voetballer ter wereld, vinden de Brazilianen. Hier groots, dat is iets heiligs, dat is een religie. Maar het gaat over meer. Ik heb echt het idee dat Pelé de mensen heeft. En dat nu ook doet, nu zelfs ook na zijn dood. Maar dat het ook iets is wat een soort nostalgie is van een Brazilië waar de mensen trots op zijn. Hmm. Toen Pelé in de jaren, eind jaren 50 de Wereldcup won. En daarna nog eens een keer twee keer extra. Hè, dus drie keer die Wereldcup. Daarmee ook echt op de kaart gezet. En ook de Brazilianen trots gegeven. Het was een onbekend land voor heel veel andere landen. En de Braziliaanse identiteit is toen ook wel gevormd. Voetbal is ook iets wat hier alle klassen opheft. Hè. Het is een klassenmaatschappij. En dan ook nog eens een zwarte voetballer die voetballers verschopte. En nou ja, als we nu kijken naar vandaag de dag, Brazilië is tot op het bot verdeeld. Gisteren de inauguratie van Lula. En nog niet zo lang geleden die campagne die heel gewelddadig was, die verkiezingscampagne. Maar nu gaat het echt over de eenheid. Nu voelen de Brazilianen weer zich even één vandaag. Ja, de verbinding is een beetje slecht. Dus even nog een korte vraag tot slot. President Lula komt morgenochtend. Gaat hij dan ook gewoon in de rij staan? Of wordt dat een heel groot georganiseerd, geregisseerd moment? Geregisseerd moment. Er wordt hier ook gezegd, misschien komt hij wel met de helikopter. Het is natuurlijk een stadion. Het is een heel groot terrein. Dat is nog niet bekend, maar dat zal wel hij gaat zeker niet in de rij staan natuurlijk. Hij zou eigenlijk ook vandaag komen, was de verwachting, maar lokale tijd. En dat zal ook worden dat president Lula afscheid komt nemen van de koning Pelé. Oké, dankjewel Nina Jurna via een wat ziekige verbinding. De krant van morgen is gewoon helemaal zoals het hoort, gelezen door Lot Lewin. De politie maakt zich zorgen over het feit dat steeds meer agenten gehoorschade oplopen doordat ze worden bekogeld met vuurwerk. De Nationaal Coördinator Jaarwisseling bij de politie zegt in de Volkskrant dat het veel verder gaat dan een paar incidenten. Alleen al in de politieregio Den Haag moesten 7 agenten met klachten als gehoorverlies, oorpijn en tinnitus naar het ziekenhuis. Ook politievakbond ACP pleit voor harde maatregelen. Het bezit van zwaar illegaal vuurwerk zou onder de wet wapens en munitie moeten vallen. En een aardige aanvulling in het Parool voor wie een déjà vu krijgt bij die vuurwerkdiscussie. Dat klopt. Al sinds 2008 komt hij in ieder geval in de hoofdstad bijna jaarlijks terug. En het lokale afsteekverbod dit jaar was volgens de burgemeester geen groot succes. Dus ook in 2023 wordt de discussie herhaald. VMBO-scholieren vinden de democratie structureel minder belangrijk dan leeftijdsgenoten op de HAVO of het VWO. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, waar Trouw over schrijft. Minder dan de helft van de VMBO-leerlingen vindt het belangrijk om in een democratie te leven. En op het VWO is dat bijna 90%. VMBO'ers weten ook veel minder van democratie. 94% van de derde klassers op het VWO noemt Nederland een democratie. Op de HAVO is dat nog maar 3/4. En van de VMBO'ers is dat nog maar 63%. 1/3 denkt of vindt dus dat Nederland geen democratie is of weet het niet. Ondanks grote bezorgdheid over het coronavirus in China is er in de Nederlandse ziekenhuizen nog geen extra staat van paraatheid. Dat zegt de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Mark Kramer, in de Telegraaf. Wel is er een aangescherpt protocol voor een volgende uitbraak. Ook stipt Kramer aan dat het belangrijk is om goed in de gaten te houden welke varianten van het virus er rondgaan. In andere Europese landen, zoals Engeland, gebeurt dat nauwgezetter dan hier in Nederland, zegt hij. En in het AD aandacht voor een fenomeen dat de meeste jaaroverzichten niet haalde. De dood van tientallen beuken in de Achterhoek deze zomer door de droogte. De krant gaat met natuurmonumenten terug naar het hoger gelegen land. En het is warempel, ondanks alle regen sindsdien, nog steeds droog. Daar hebben niet alleen de lokale watermolen en de ijsvereniging last van. Het leven van de beekprik, de bosbeekjuffer en ook de das wordt bedreigd. Over een oplossing zijn de belanghebbenden het niet eens. Wat voor monumenten wel zeker is, wat weg is, komt niet meer terug. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. let's make some romance. You know the night is falling and the music's calling. Swingtown van de Steve Miller Band. Het Israëlische leger heeft vannacht raketaanvallen uitgevoerd op een aantal doelen in Syrië, waaronder de belangrijkste luchthaven, die van Damascus. En die is nu buiten gebruik. Goedenavond, Arabist Leo Quarten. Hi, goedenavond. Ja, wat was verder, behalve dat vliegveld dus het doelwit van deze Israëlische aanvallen? Nou, het civiele internationale luchthaven van Damascus, die doet ook dienst als militaire luchthaven. En het is een gebied waar, ja, zeg maar, een luchthaven waar heel veel materieel goed vanuit Iran wordt binnengebracht. Hmm. Dus heel vaak liggen daar raketten, drones en wapens opgeslagen. En dat zal de reden zijn waarom de Israëli's het hebben gebombardeerd. Ja, dat was ook niet de eerste keer, hè? Nee, echt de afgelopen jaren zijn er eigenlijk honderden aanvallen geweest door Israël in heel Syrië. Mm. En specifiek op de luchthaven van Damascus, dat komt vrij regelmatig voor. Afgelopen mei en juni waren er ook al aanvallen op de internationale luchthaven. Ja, en dan ligt hij weer 24 uur plat, soms twee dagen als er wat meer schade is en dan gaat het weer. Ja, en waarom doet Israël dat? Welk gevaar vormt Syrië voor Israël? Het punt is dat Iran heeft gebruik gemaakt van de burgeroorlog in Syrië om zich in te graven in Syrië zelf. Ze willen eigenlijk van Syrië een soort van vooruitgeschoven frontlijnstaat maken. Hmm. Ze willen een militaire infrastructuur opbouwen. En mocht er ooit een gewapend conflict met Israël uitbreken, wat heel goed zou kunnen, dan willen ze eigenlijk de Iraniërs de oorlog verplaatsen naar de grens van Israël. Hmm. En eigenlijk niet een dergelijke oorlog uitvechten op het grondgebied van Iran. Ja. Ze willen eigenlijk Israël van dichtbij kunnen treffen. Ja. Nou, beheerst Rusland eigenlijk het luchtruim in Syrië? Hoe doet Israël dit? Overleggen ze met Moskou over zulke luchtaanvallen? Dat moeten ze wel, dat moeten ze. En er is ook een overeenstemming erover met Rusland, hè, tussen Israël en Rusland. Dus op het moment dat Israël zeg maar een aanval wil uitvoeren boven Syrië, dan zullen ze eerst dat coördineren met de Russen. En ik heb me ooit laten vertellen door iemand van Buitenlandse Zaken van Iran, toen ik daar was, een paar jaar geleden, dat het ongeveer als volgt gaat. Stel, Israël wil een doel, dus, hè, bijvoorbeeld de internationale luchthaven in Syrië, in Damascus, raken. Mm-hmm. Neemt ze een half uur voordat het begint contact op met de Russen. Ze coördineren dat. Ja, de Russen zeggen dan fijn dat je ons op de hoogte stelt. Vervolgens wachten de Russen een minuut of 10. Daarna bellen ze de Iraniërs, want de Russen en de Iraniërs, die beide steunen ze Assad. Ook hoewel ze beide een verschillende agenda hebben in Syrië. Ja. Die zeggen dan tegen de Iraniërs van jongens, over 20 minuten dan breekt het los op die en die plek. Dus de Iraniërs hals over kop vluchten dan weg uit het doelwit wat Israël voor ogen heeft. Mm-hmm. En vervolgens vallen er dan bommen neer. Ja. De rode lijn die er ook is, en eigenlijk is dat een stilzwijgende afspraak tussen Israël en Iran zelfs, is dat bij dergelijke bombardementen er geen Iraniërs mogen omkomen. Hmm. Mensen van het Syrische leger vooruit, een soort van collateral damage, dat is heel breed, maar dat is wel zo. Op het moment dat de Iraniërs zouden omkomen, dat zijn dan meestal mensen van de revolutionaire garde of van de Quds-brigade, die actief is in Syrië. Ja, dan zal Iran wraak willen nemen en dat wil Israël dus ook weer niet. Nee, nou zijn Rusland en Iran in Syrië bondgenoten, al hebben ze een andere agenda. En Rusland is natuurlijk door de oorlog in Oekraïne steeds afhankelijker geworden van Iran. Doordat ze die Iraanse drones bijvoorbeeld en raketten nodig hebben. In hoeverre heeft dat die dynamiek in Syrië veranderd? Best wel, want de Russen hebben een deel van hun troepen uit Syrië teruggetrokken. En een deel van de militaire installaties is ook overgedragen aan Iran. Dus Iran heeft zijn militaire infrastructuur kunnen verstevigen in Syrië. Eigenlijk, dat is een soort van afspraak geweest eigenlijk tussen Iran en Rusland. In ruil daarvoor steunen de Iraniërs de Russen eigenlijk in een oorlog tegen Oekraïne. Ja. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En doordat die Iraanse aanwezigheid, militaire aanwezigheid steeds sterker wordt, is dat juist weer een trigger voor Israël om meer bombardementen te gaan uitvoeren in Syrië. Ja, en nou zit er ook een nieuwe uiterste rechtse regering in Israël. Heeft dat invloed op wat men in Syrië doet? Ja, toch wel. Want Netanyahu is echt een man van de harde lijn. Met name als het gaat om Iran. We weten nog goed dat een aantal jaar geleden die tijdens de vergadering van de Verenigde Naties liet zien op een tekening dat Iran bijna een atoombom had. Of het waar was, dat weten we niet natuurlijk. Maar Netanyahu maakte toen wel duidelijk in een vorige ambtstermijn dat hij Iran heel hard zou aanpakken. Dat hij absoluut niet gelooft in een soort van atoomakkoord tussen Iran en de rest van de wereld, of een atoomakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Mm-hmm. En dat die indien de Israëlische veiligheidsdiensten doorhebben dat Iran bijna een bom heeft, dat ze dan militair zullen ingrijpen in Iran. Ja, goed. En vooralsnog is het slagveld Syrië. Heeft het regime van Assad daar zelf eigenlijk nog enige invloed op? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Assad is volledig afhankelijk van Iran en van Rusland om in het zadel te blijven. Hadden Rusland en Iran tijdens de oorlog niet ingesprongen, dan was het bewind van Assad waarschijnlijk gevallen. Mm-hmm. Dus hij kan eigenlijk geen kant op. Hij heeft ook nauwelijks in het buitenland nauwelijks vrienden. Er zijn nu afgelopen twee jaar zijn er een aantal Arabische staten die dan weer de banden gaan aanhalen met Assad. Maar dat is lang niet genoeg voor hem om de enorme puinhoop die het land is, om die op te ruimen. Maar hoe groot is die puinhoop? Heel erg groot. Veel steden in Syrië liggen volledig in puin en zijn helemaal niet opnieuw opgebouwd. Zoals Aleppo bijvoorbeeld, of Homs, of echt het hele centrum van die steden liggen volledig in puin. Ja. En goed, als jij zegt, mede door de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne is Iran eigenlijk steeds sterker aan het worden wat die infrastructuur betreft in Syrië en dan die nieuwe regering in Israël. Ja, hoe riskant is dit allemaal? Ja, ik denk niet dat het tot een heel snel tot een direct gewapend treffen zou komen tussen Israël en Iran. Omdat het is een spel. Een spel met regels. En vreemd genoeg houden beide partijen zich aan de regels. Een frontale aanval door Israël op Iran of op Iraanse militieleden, echte Iraniërs in Syrië, dat zou betekenen dat Iran zal wraak nemen. En dan is de kans heel groot dat het uit de hand loopt. Want we weten ook bijvoorbeeld dat Hezbollah in het zuiden van Libanon ook gesteund wordt door Iran. De beschikking heeft over vele tienduizenden raketten die elk doel in Israël kunnen raken. dat wil Israël natuurlijk ook niet. Dus het blijft een kat-en-muisspel met onuitgesproken rode lijnen. En ik denk dat dit soort aanvallen, zoals we die hebben gezien in de nacht van zondag op maandag, op de luchthaven van Damascus, dat dat vaker zal gaan voorkomen. Ja, dus voorlopig alleen zorgen dat Iran niet te sterk wordt in Syrië. Eigenlijk is dat een beetje pappen en nat houden. Dat is wat Israël eigenlijk doet met dit soort bombardementen. Oké. Dankjewel, Arabist Leo Quarter. En nu komen razendsnel onze live muzikanten de studio binnen. Want ik zei het er straks al even. We hebben Josephine Odiel vanavond in de studio. Goedenavond, Josephine. U kunt haar kennen als zangeres van de Mysterons. Maar eind deze maand komt haar debuut solo-album uit, Volatile. En daar gaat ze samen met bassist Joost van Eck vanavond twee nummers voor ons van spelen. Welkom. Dus wat wordt het eerste nummer, Josephine? Het eerste nummer wordt Rye. Dat wordt ook de focus track van mijn debuutalbum. Oké, take it away. Was dat van Josephine Odiel. Surrealistische dreampop heet het. Daar gaan we straks even over praten, of om te horen wat dat is. Dank jullie wel. Vanaf morgen kunt u duizenden pagina's aan archiefmateriaal gaan lezen die vrij worden gegeven. Want dan is het, zoals ieder jaar, de openbaarheidsdag van het Nationaal Archief. Aflon de Doek is algemeen rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik begrijp dat u officieel ontheffing heeft gekregen om vanavond al bij ons in het oog een paar onderwerpen die morgen pas officieel worden vrijgegeven toe te lichten. Moet dat inderdaad zo formeel? Nou, dat hoeft niet zo, in die zin niet zo formeel. Maar ik ben natuurlijk net als elke andere burger, heb ik niet meer of minder recht om stukken al in te zien. Voor de functie die ik heb, is het niet altijd nodig om de inhoud te kennen van de collecties waar ik verantwoordelijk voor ben. Nee. Maar u hebt vandaag dus al wel een blik kunnen werpen op de documenten die officieel pas morgen worden vrijgegeven. Dit hebben mijn medewerkers die de openbaarheidsdag voorbereiden, hebben dat voor mij gedaan en mij de inhoud verteld van een aantal dossiers. Dus via uw medewerkers en u krijgen we vanavond even een sneak preview. Ja, wat voor dag wordt het eigenlijk morgen? Liggen de onderzoeksjournalisten in slaapzakken voor de deur? Dat weet ik niet, want ik heb nog niet gekeken voor het pand. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen dat de belangstelling is weer groot. Groter dan voorgaande jaren. Mm. Dus dat is heel mooi dat mensen het Nationaal Archief weten te vinden en ook het belang van het recht op vrije informatie zien. Ja, want wat is groot? Hoeveel mensen zitten daar morgen? Een schatting natuurlijk. Nou, ik denk dat we een stuk of 20, 25 journalisten in ieder geval hebben. Maar dat weet je nooit hoeveel dat er nu zijn. En wat? Ja. Dus ja, die komen in ieder geval morgen al. Ja. En daarna is het natuurlijk vrij toegankelijk voor iedereen. Ja, want wat wordt er even in zijn algemeenheid morgen allemaal vrijgegeven? Sommige stukken zijn 50 jaar geheim, andere 75. Wat zijn de regels eigenlijk? Ja, nou, ik spreek liever niet van geheim, want in principe zijn alle documenten die overgebracht worden naar een archiefinstelling in Nederland zijn bij wet open. Mm-hmm. Tenzij er andere belangen spelen, zoals die van privacy of het landsbelang. Ja. En dan is er een maximale termijn van 75 jaar. Maar meestal is dat korter. Ja. Dus op die stukken, dus dat zijn vaak niet hele archieven, maar op die stukken waar toen destijds een beperking is gezet, daarvan vallen de voorwaarden om het in te zien, die vervallen morgen. Ja. Dus ze waren altijd al aan te vragen onder voorwaarden. Maar dat hoeft vanaf morgen geldt dat niet meer. Nee. En die voorwaarden zijn dat je een archief kan aanvragen met een beperking als het bijvoorbeeld over jou gaat. Mm-hmm. He, dan heb je het recht om die informatie in te zien. Of als je wetenschappelijk of historisch onderzoek wil doen. Ja, toch, wat dat historisch onderzoek betreft. Interessant dat in het persbericht wordt gesproken van een dossier over een complot tegen kapitein Raymond Westerling. Dat was een kapitein die tijdens de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië de aanvoerder was van speciale troepen die met name op wat toen nog Zuid-Celebes en nu Sulawesi heet, nogal flink tekeerd zijn gegaan. Standrechtelijke executies, veel doden bijgevallen. Dat is allemaal bekend, maar nu gaat het dus over een complot tegen hem? Wat was dat voor complot? Nou, dit kunnen we lezen in een inventaris uit het archief van de strijdkrachten in Nederlands-Indië. En daarin zitten procesverbalen van gedeserteerde Nederlandse militairen. Hm. En die procesverbalen zijn in Indonesië afgenomen in april 1950 en verder ongeveer. En daarin vertelt, in een van die procesverbalen vertelt een Nederlandse militair dat hij verstrikt is geraakt in een complot tegen kapitein Westerling. En dat zou een complot zijn vanuit Hatta en Sukarno. De toenmalige president en vicepresident van het onafhankelijke Indonesië, ja. Inderdaad. Die de opdracht hadden gegeven om Westerling en een aantal andere mensen te ontvoeren en te liquideren. Okay. En deze gedeserteerde militair die vertelt dat hij is benaderd door ook twee Nederlanders, gedeserteerde militairen, om dat te doen. En het interessante is dat ook in andere procesverbalen in dit dossier militairen verhalen vertellen van een gelijke strekking. Dat zij ook door deze twee dezelfde mensen zijn benaderd om dat te doen. En er was ook geld beschikbaar gesteld. Men kreeg ieder 25 gulden, staat er. Daarvoor. Nou, uiteindelijk is er een groep gedeserteerde militairen is naar Jakarta denk ik, afgereisd. En, maar daarna is er niks meer vernomen. Niks meer van vernomen? Want nee, van de, niet van de mensen, maar wel van de, ja, ja, zeg maar, van de poging. Van het complot, ja. Van het complot. Hebt u enig idee wanneer dit speelde? Dit speelde in, ik denk in 46-47. 46-47, oh, dus nog tijdens de politionele acties. Ja, ja, maar... Ja, ja. Ja, pin me er niet op vast, want ik ben niet... ik heb de stukken niet zelf gezien. Nee, het niet zelf de map. En ik denk dat het heel erg mooi is voor historici en journalisten... om hier zelf verder onderzoek naar te doen. Ja, nee, ik vraag naar die datum, omdat het interessant is... want Westerling is na de onafhankelijkheid in Indonesië blijven wonen... en heeft toen zelf nog een coup-poging gedaan tegen Sukarno en Hatta. Dus het zou daarmee te maken kunnen hebben. Maar goed, dat weten we dus niet. Nee, heel dat belangrijk. Weten we niet. Het zou heel interessant zijn om dat uit te zoeken hoe dat is gelopen. Ja, precies, want het opmerkelijke is... we hebben met een paar historici die verstand van zaken hebben gebeld... en voor hen was dit verhaal volkomen nieuw. U zei net, en ja, voor historisch onderzoek... zijn die archieven al openbaar onder voorwaarde dat je wetenschappelijk onderzoek doet. Hoe verklaart u dat dit al die tijd onbekend is gebleven? Zat het in een achterafmapje? Of? Nee, het zat niet in een achterafmapje... maar het was wel een map met van inventarisnummer... dat onder voorwaarden ingezien mocht worden. En ik weet ook niet of het uit de beschrijvingen nou zo... van de archieven nou zo interessant is gebleken. He, je kan de beschrijvingen van wat erin zit, is vaak heel sumier. Ja. Dus je moet het maar net weten dat in deze procesverbalen dit kan voorkomen. Ja, precies, want het staat niet in deze map zit een procesverbaal waar dit en dit in staat. Nee, nee, want anders zouden die beperkingen niet hoeven gelden. Ja, nee, nee, want precies. Dan weet je toch al wat erin zit. Ja, ja, ja, ja. Dus het is vinden van een speld in een hooiberg ook, dit soort onderzoek eigenlijk. Ja, archief in onderzoek is vaak zoeken naar een speld in de hooiberg. We proberen daar van alles aan om dat zo toegankelijk mogelijk te maken. Maar het is ook wel de mooie archiefervaring dat je dus op dit soort dingen kan stuiten. Ja, precies. Spelden. En weer een ander licht kan werpen op de verhalen over ons verleden. Spelden waarvan je niet eens weet dat ze er zijn. Een ander ding wat ook morgen vrijkomt, dat is wel al meer bekend, maar nu komt het ding zelf ook, is een schatkaart van een Duitse militairen die een schat ergens verborgen hebben in Nederland. Wat is dat voor verhaal? Dit is een bijzonder verhaal. Tijdens de operatie Market Garden in Arnhem is bij een bombardement een bank geraakt. En daarmee kwam de inhoud van een kluis op straat te liggen. Toen hebben in een gevechtspauze hebben Duitse militairen van de valschermtroepen... dat is een elite troep die gespecialiseerd was in verrassingsaanvallen achter de linies... Ja. Die hebben juwelen en andere belangrijke waardevolle bezittingen in hun zakken gestoken... en zijn daarmee vandoor gegaan. En tegen het eind van de oorlog hebben zij dat in 4 munitiekistjes gestopt. Lege munitiekistjes. En die hebben ze begraven ergens tussen Ommeren en Linden. Mm-hmm. En dit is na de oorlog. Linden, dat is in de in Gelderland. Oh, in Gelderland, ja, ja. Ja. En dit heeft een van die Duitse militairen heeft dit verteld. Tegen iemand van de een Nederlandse militaire missie in Berlijn. Mm-hmm. En daar is toen achteraan gegaan, achter deze tip. Het ministerie van Financiën heeft destijds omgerekend... die schade of die waarde van al die dingen die in de kluis lagen... geraamd op 11 miljoen euro, omgerekend. Dus daar wilde men toch wel, die schat wilde men toch wel terug hebben. Ja. Dus toen is er de centrale vermogensopsporingsdienst is toen in actie gekomen... Die hebben die militair laten opsporen en hem naar Nederland gehaald... om te laten assisteren bij het zoeken naar deze schat. Ja. Ze hebben een paar keer gezocht. De eerste keer ging het niet goed omdat de grond was te bevroren. Ze kwamen er niet doorheen. En de tweede keer leverden die metaaldetectoren ook niks op. En ook een derde keer is er niks gevonden. Ze hebben ook geprobeerd om nog een andere militair uit diezelfde groep... te pakken te krijgen om te kijken of die misschien meer wist. Maar uiteindelijk is die schat dus nooit gevonden. Hè? Nee. Het is niet helemaal duidelijk waarom. Toen ze de derde keer daar gingen zoeken... toen liepen er ook 2 Amerikaanse militairen rond... die, waarvan men ook niet weet of die daar iets aan het zoeken waren. Er waren ook wat graafsporen te zien. Dus het is een raadsel waar de schat is gebleven. En ja, misschien is het ook wel de fantasie of een gefantaseerd verhaal geweest van de militair in kwestie. Zou kunnen, maar nu gaat u de kaart openbaar worden maken. Dus ja. nu gaat half daar de boel staan omspitten morgen. Nou, dat weet ik niet. Je kan ervan uitgaan dat er voldoende goed genoeg gezocht is destijds. Dus het lijkt me stug dat er nu nog iets gevonden wordt. Maar het is... het is een mooi stukje geschiedenis. Ja. De kaart zelf is ook leuk. Het bestaat uit 3 delen. Dus met een zijaanzicht, een bovenaanzicht en een soort dwarsdoorsnede. Met precies een kruisje bij een bergje met 3 populieren erop. Hmm. Het bergje met 3 populieren. Nou, iedereen in Ommeren weet vast waar dat is, als ze er nog staan. Nog heel even, u zei aan het begin heel braaf van... ja, ik mag natuurlijk niet weten wat er in die dingen zit... want ik ben ook maar een gewone burger. Maar u loopt daar altijd maar door dat archief waarvan u weet dat er dingen liggen... die misschien wel 150 jaar geheim moeten blijven. Hoe groot is de verleiding om af en toe zo'n mapje open te trekken? Niet. Niet? Nee. Want dat is bij aan mijn functie om daar integer en vertrouwelijk mee om te gaan. Dus als het niet nodig is, dan bevind ik mij ook helemaal niet in het depot. Nou, ik zou het heel moeilijk vinden. Maar ik heb bewondering voor uw zelfbeheersing. Heel hartelijk bedankt, directeur van het Nationaal Archief, Avalon Duc. Graag gedaan. Bedankt. En in de studio nog steeds Josephine Odiel en Joost van Eck op de bas. Josephine, op je sorry. Josephine had ook nog gekund. Dan heb je 1 naam om als artiest mee door het leven te gaan. Ja, op jouw site, we lezen dus dat je surrealistische dream pop maakt. Hoe verklank je surrealisme? Hoe doe je dat? Toen we het album zijn gaan opnemen, hebben we heel veel geëxperimenteerd met sound. En eigenlijk op die manier wilden we een soort bioscoopervaring maken als luisteraar. Dus als je gewoon je ogen dicht doet, dat het bijna als een soort hoorspel, maar ook popmuziek werkt. En dat het eigenlijk je fantasie heel erg triggert. En ik maak zelf ook artwork. En ik ben daarin heel erg geïnspireerd door surrealisme. Dus zo probeer ik daar een soort van blend van te maken, wat zowel in mijn art als in mijn muziek dan terugkomt. Ja, en normaal treed je op met ook toetsen en drum nog erbij. Hè? Nu alleen de bas. Ik had het idee, het horend... Ja, de bas is heel belangrijk. Dat hoorde ik wel. Ik hoorde een beetje Paul McCartney-achtige basloopjes. Kan dat kloppen? Uiteraard. Ken jij die? Paul McCartney? maar de toetsen zijn ook belangrijk, hè? Als het gaat om het creëren van die sfeer. Ja, inderdaad. Met de band hebben we wat meer... Ja, gewoon eigenlijk wat meer tools om sfeer en sound te creëren. En met de 2 treden we ook wel eens op. Maar dan gaat het echt wat meer terug naar de essentie van de songs. Mm-hmm. Maar er zitten heel veel synthesizers en toetsenlagen inderdaad in de plaat en ook in de live show met band. Ja, precies. Qua geluid, dit is natuurlijk mijn wereld, maar zijn we dan wel een beetje terug in de jaren 60, hè? Of niet? Een beetje wel. We hebben daar zeker heel veel invloeden uitgehaald en gebruikt voor de plaat. We hebben wel geprobeerd om echt een moderne sound ook te maken wel met de invloeden van vroeger, dat je niet soort van iets aan het herhalen bent. Nee, zo klinkt het ook niet hoor, maar, zo bedoel ik het niet. Ik zeg het maar gewoon even bij, hoor. Qua inspiratie, want wie zijn belangrijke inspiraties voor je muzikaal? Broadcast, die komen niet uit de secties, maar als we dan voor echt retro artiesten hebben, Jefferson Airplane, Delia Derbyshire met White Noise, voor de meer akoestische kant, Nick Drake. Ja. Ik heb ook heel veel naar Kate Bush geluisterd. Dus Buffalo Springfield hoorde ik wel ook. Dat vinden we ook mooi. Oké. Ja, maar is het belangrijk om de muziekgeschiedenis goed te kennen? Om muziek te maken? Is het belangrijk? Nou, het is vooral leuk. Ik denk als je muziek maakt... Nee, misschien heb jij hier ook wel iets over. Maar als je muziek maakt, dan ben je geïnteresseerd in iets. Dus dan ga je op zoek en onderzoek doen. En dus, maar ja, misschien is het ook wel... interessant om iets te maken zonder enige... Nou, ik denk niet dat dat kan eigenlijk. Nee, in popmuziek is het een goede combinatie van beide, denk ik. Het hoeft niet, maar het helpt heel erg om de geschiedenis van een bepaalde keuze te kennen en die dan op die manier in te kunnen zetten of te kunnen verbreken dan juist. Ja. Oké, okay. Laat horen hoe een tweede nummer van je debuutalbum dat uit gaat komen eind deze maand, Volatile. Yes. Hoe heet het? Saai, als een zucht. Josephine Nodiel en Joost van Eck op de bas en ook op zang met saai, als in zucht. En straks nog een verrassing. Hij wordt de André van Duin van Marokko genoemd. De komiek Abderrahim Tounsi, alias Abderrahouf. Na een lang ziekbed is hij op 86-jarige leeftijd overleden. En ik ga over hem spreken met journalist en schrijfster Hasna Bouazza, geboren in Marokko. Goedenavond, Hasna. Hallo, Hasna. Ik hoor Hasna niet. Hoor je me? Hop, ja, nu hoor ik je wel. Hallo, goedenavond. Ah, ja. Hallo daar. Hi. Ja, deze Abderrahouf. Ik noem hem de André van Duin van Marokko. Dat heb ik me ook maar laten vertellen, want ik kende hem niet. Maar hoe geliefd was hij? Hij was heel erg geliefd. Het is grappig, ik had het er vandaag met mijn zus over en zij noemde hem de Louis de Funès van Marokko. Oh ja. Omdat het ook, zeg maar, de generatie van mijn ouders, dat is de generatie, jaren 60, 70, mm-hmm. Zowel in Marokko als in de diaspora, dus de gastarbeiders hier in Europa, die waren echt dol op hem. En hij was echt spreekwoordelijk. Dus mensen citeerden hem ook. En dan zeiden ze ook, zoals Abderrahouf zegt. En mensen vonden hem grappig. Hij had een soort van sullige manier van optreden. Maar daarin zat dan ook een soort van wijsheid. Ja. Ben jij ook met hem opgegroeid? Want je hebt het over de generatie van je ouders. Ja, ja. Nou, als kind zeker. Als kind keken mijn ouders naar zijn sketches en optredens. Er waren dan ook videobanden van en zo. Of hij kwam op de Marokkaanse televisie. Dus ik hoorde heel veel over Abderrauf. En ik denk dat heel veel van mijn generatiegenoten als kind dus ook heel veel over hem hebben gehoord. Want nou ja, hij werd heel erg veel bekeken. En nou ja, het was natuurlijk ook in de tijd dat er één staatszender was. Ja. En de artiesten niet zo ruim voorradig waren als nu. Dus hij was ook een voorloper en iemand die er bovenuit stak. Die, die ook door bij het Koningshuis bijvoorbeeld heel erg geliefd was. Ja, ik zag dat de koning ook zijn treurnis betuigd heeft bij dit overlijden. Kan je zijn humor typeren? Nou, het is een hele laagdrempelige manier van een laagdrempelige humor. Het is een soort commentaar. Humor is natuurlijk altijd een commentaar op het leven en op de realiteit om je heen. En op de politiek. Nou ja, hij was niet politiek, hij was heel erg maatschappelijk. Zijn sketches en grappen gingen heel erg over het dagelijkse leven voor de gewone man. Dus niks hoogdravends. Het was echt een commentaar, weet je, grappen over schoonmoeders. Of over dat je naar een ambtelijk bureau gaat en daar een beetje in de clinch ligt met een ambtenaar die je helemaal niet begrijpt. Zijn manier van presenteren, van praten was zeg maar. Nou ja, je zou het heel liefdevol naïef kunnen noemen, maar je zou het ook onbenullig kunnen noemen. Een soort Mr. Bean, maar dan met geluid. Ja. Weet je wel? In een soort shabby kleren, een beetje loshangende kleren. Met dat een beetje lui oog. En alsof hij het allemaal niet snapt. Beetje dingen verkeerd uitspreken of het verkeerde woord gebruiken. Echt heel laagdrempelig, maar daardoor ook heel herkenbaar voor heel veel mensen en voor legio mensen. Ja, en zat daar helemaal geen, maatschappijkritiek is misschien een groot woord, maar helemaal geen kritische noot in? Want ik begreep dat hij in de jaren 50 zelf actief was bij een verzetsbeweging tegen de toen nog de Franse overheersing. Dat hij zelfs een jaar vast heeft gezeten, dus het was wel een betrokken man. Ja, klopt. Maar tegen de Franse overheerser. Niet tegen de Marokkaanse koning. Hij is vrijgekomen toen koning Hassan V terugkeerde. En Marokko onafhankelijk werd. Dat is het. Maar hij is begonnen met grappen maken in de gevangenis, hè, in dat jaar. En dat was in die gevangenis. Die grappen waren wel politiek. Want die gingen wel over de bezetter. Ja. Maar in zijn sketches, waar hij dus destijds mee begon, hij begon ook als een soort clown. Ook met zo'n neus, weet je, echt een soort clowns-outfit. Nou, dat veranderde. Er zat geen politiek in, maar wel. Nou ja, het was wel een soort van spiegel op het leven zoals het toen was. En het leven toen, in Marokko van de jaren 60 en 70, was natuurlijk. De zorgen waren brood op de plank, weet je, werk, een huis om in te leven. De kosten van het leven. En daar ging het meer over. Over de verhouding met met schoonmoeders. Of, ja, de eeuwige schoonmoeder. Heel laagdrempelig. Okay. Ja, we hebben een heel klein. Dat is universeel, hè? Ja, zeker. Ja. We hebben een heel klein stukje van een sketch klaarstaan. Laten we heel even luisteren. En Allah ziet Leo. أنا جديد عفق رايا مال في العمر قديم وكيقول ما تان جديد له جدار قديم لا تفرط فيه وكيقوله تاني ما تبدأ صاحبك عامك كرف منه Ja, nou ja, dat lachje alleen is al heel aanstekelijk. Dat was een karakteristiek lachje, hè? Ja, absoluut. Daar was hij bekend om. Absoluut. En nou ja, weet je, dat is een sketch met dat hij dan nieuw in de klas zit. En dan zegt hij, ja, ik ben wel nieuw, maar mijn leeftijd is niet zo nieuw. Die is behoorlijk oud. En, dan zegt hij van, maar weet je, het oude dat blijft en het nieuwe dat gaat weer voorbij. Of zoals we zeggen, als je van vrienden verandert, dan ga je over op slechtere. Dat is ook een soort uitdrukking. Dat is ook een soort waarheid dat dan. Weet je, die mensen herhalen. Dus dat je niet zomaar het oude voor het nieuwe moet verruilen. Ja. Dus ook nog levenswijsheid erin. Kan je het typisch Marokkaanse humor noemen? En als dat zo is, wat is dat dan? Ja, nee, weet je, het is humor van die tijd in Marokko. En humor die herkenbaar was voor Marokkanen in die tijd. Ik bedoel, elke humor is context en tijd en locatie gebonden en taalgebonden natuurlijk ook. Mm. En hij was voor die tijd een soort nar. Maar een nar kan ook iets van scherpe kantjes hebben. Dat had hij niet. Hij was meer van de veilige, onbenullige nar, zeg maar. Die tegelijkertijd wel dingen zei die klopten. Ja. En voor die tijd was het typisch Marokkaans en was het succesvol ook. Maar het is niet te vergelijken met wat er nu is. Het is, weet je, omdat het leven nu ook heel anders is in Marokko en wat mensen tot hun beschikking hebben, dat verschilt heel erg. Dus, wat is er nu? Hoe groot en waarover gaat het in de Marokkaanse cabaretwereld? Ja, nou ja, het is heel groot. Omdat we het toch over de politiek hadden, moet ik denk ik toch wel deze Oubaz noemen. Dat was een duo in de jaren 70, 80. En die waren wel heel erg politiek. Maar omdat zij zo populair waren en ook zo populair waren bij de zoon van de koning, destijds Hassan II, waren ze veilig. En kwamen ze dus ook niet in de problemen, ondanks hun politieke satire en ondanks hun politieke kritiek. En nu heb je echt van alles door elkaar. Ik bedoel, je hebt heel veel vrouwen ook op het veld, of in het veld, mannen. Heel veel stand-up comedy, veel imitaties. En ook allemaal ook wel weer heel erg commentaren op het leven van nu. En dus ook met taal weer. Taal is ook een sterk middel waarin je met woorden speelt en woordspelingen. Ja. En met de verschillende dialecten en weet je ook vooroordelen of stereotyperingen van de verschillende steden in Marokko. Ja. Dus het is heel breed, heel groot. En nou ja, dan heb je wel wat mensen die er bovenuit steken. Dus ook kwestie van smaak. Maar ja, de comedy scene die is wel bruisend, ja. Mooi. In Marokko. En Abderrouf is nog steeds populair? Of? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, hij was bij mij weggezakt, hoor. Okay. Zijn laatste serie was van 2007. Dat was Abderrouf in zijn pensioen. Ja. Nou ja, dat zegt al wel wat. Okay. En de laatste jaar, hij heeft nog wel wat in films gespeeld, maar hij was ook heel erg ziek de laatste jaren. Okay. Dus wel teruggetrokken. Dankjewel, Hasna Bouazza, over Abderrouf. Ik kondigde een verrassing aan. Onze eindtune wordt gespeeld door Josephine Odiel en Joost van Eck. Bedankt voor het luisteren. Good night, it's time for me to go. All the things I haven't said, take one last cigarette and just one more for the road. En morgen zit hier Wilfried de Jong. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar MoveMove.com. Powered by MultiTankCard. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch. Die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de ton die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Rij je elektrisch of hybride? MoveMove heeft ook een zakelijke laadpas. MoveMove.com. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2022 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. NPO Radio 1.